17. Západní věž byla v troskách a dohořívala. Zajatci se shromáždili na dvoře v malých hloučcích. Byli ještě polekaní, neodvažovali se věřit, že jsou opět na svobodě. Rodil se šťastný den a noční horor byl pomalu u konce. Hon na královi přívržence skončil. Jste vítěz, pane, poklonil se Mark hraběti Jaskovi. Jen díky vám, sire Marku. Pořád nemohu pochopit, jak se vám podařilo dostat se z pout a zabít tu zrůdu Nosfera. Měl jsem velké štěstí, zamumlal Mark. O tomto tématu neměl chuť se šířit. Jestli dovolíte, pane, rád bych si šel odpočinout. Noc byl dlouhá a únavná. Dala nám pořádně zabrat. Jask se s úlevou usmál. Nikdo si nezaslouží odpočinek víc než vy, příteli. Mark spolu s Rajem došli k padacímu mostu. Sestupovali dolů okolo hrázděných nízkých domků. Ač už byl den, nebylo vidět vůbec žádný pohyb. Terorizovaní lidé se krčili doma. Podle vývěsního štítu objevili hostinec. Vstoupil dovnitř, ale našli prázdný sál. Vzadu se vypotácela rozespalá služka. Snažila se zapálit oheň v krbu. Když uviděla dva muže, roztřásla se leknutím, ale pak se úlevně usmála, když si všimla, že nemají tuniku královské stráže. Kdo jste? Dva cizinci, kteří přijíždějí opravdu zdaleka, zavtipkoval Raj. Padáme hladem a umíráme žízní. Přines nám džbán nejlepšího vína a připrav něco pořádného k jídlu. Dívka odběhla a vrátila se s dobráckým, kulaťoučkým mužem. Pánové, jaká čest! Breptal. Myslím, že taková paštička vám usnadní čekání, než bude kuřátko akorát propečené. Výborně, hostinský. Ale pospěš si. Mark ochutnal víno, bylo lehké a vonavé, bylo se velmi příjemně, zvlášť po té bídě, kterou zažil. Hostinský pobíhal, jak jen mu to jeho krátké nohy umožňovaly. Položil na stůl talíř s paštikou v zlatavém těstíčku. S přeuctivým úsměvem se pak zeptal. Bez pochyby jdou pánové složit hold našemu ctěnému králi. Mark smíchy vybuchl, uvolněně a šťastně. Bylo to poprvé od chvíle, kdy vstoupil na Tarak, na planetu, kterou považoval za prokletou. Nosfer dnes večer zemřel a všichni jeho zaslepenci s ním. Hostinský zbledl, jeho trudovité tváře změkly a splaskly. Jak je to možné? Má to snad nějakou souvislost s tím nočním výbuchem? Kdo teď vládne? Hrabě Jask a jeho lidé se stali pány na hradě. Nebudou rabovat město, aby se pomstili. Mark pokrčil rameny a vzdychl. Všechno je možné, ale nemyslím si to. Prožili tolik hrůzy, že sami nic podobného asi dělat nebudou. Ale dám vám dobrou radu. Jestliže sem někdy přijdou, dejte jim najíst. Uvidíte, že nic víc chtít nebudou. Hospodský z toho byl pav, pak vypeskoval svoji služebnou a nařídil jí, aby připravila na rožení 10 kuřat. A teď, Rej, začni vyprávět. Nechal jsem tě ve sklepě bez energie a teď jsi v plné formě. Bylo to štěstí. Velké štěstí. Když jsem dopadl na úpatí schodiště, náhoda chtěla tomu, že to bylo v blízkosti kabelů, co přiváděli energii z generátorů ke koulím. Bohužel byly poctivě izolované a já neměl sílu je narušit. Tak jsem použil zápalný granát. Android ukázal na svou tuniku, opravdu byla místy prohořelá a zčernalá. Zářila z něj dětinská radost. Sice mi to způsobilo trochu nepříjemností, ale jakmile byl kabel odkrytý, mohl jsem si z generátoru nabrat energii. Stálo mě to sice několik okruhů, ale mělo to smysl. Když jsem nabral nové síly, šel jsem hledat generátor a pak jsem ho zničil. Proč jsi mě nekontaktoval? Umíral jsem o tebe strachy. Cítil jsem to, ale bál jsem se, že Nosfer si můj vzkaz bude schopen přečíst a pomstí se na tobě. Stále nevíme, čeho byl všeho schopen. Pak už jsem měl jen jedinou myšlenku, jít za tebou a to co nejrychleji. A co koule? Když jsem přišel do místnosti, nebyly tam, zmizely. Paštika vonila a byla skvělá. Mark se cpal a přitom myslel na ty poloviny lidských duší, které jsou teď rozptýleny v atmosféře. Budou věčně někde těkat nebo jsou už navždy ztracené. Dozví se to někdy. Měl vůbec právo takhle zasahovat do jejich existence. Dveře hostince se rozletěly a v nich se objevil hrabě Jask se svou ženou a několika ozbrojenými muži. Na prahu hrabě zaváhal, ruku připravenou tasit. Bude nám ctí, když se k nám připojíte, sire. Příchozí se rychle sesedli ke stolu a strachem rozklepaný hospodský začal hbitě běhat a nosit džbány vína. Paštika v těstíčku zmizela pod náporem spolu stolovníků. Jask se smál s plnými ústy. Vy ale umíte vyčenichat dobrá místa, sire Marku. Královské kuchyně byly prázdné a naši ubozí vesničané se starají, co by si uvařili. Příchod služky s pečenou drůbeží hovor umlčel. Hraběnka, která se ještě nevzpamatovala z nočních pohnutých chvil, téměř nejedla. Jste opravdu statečná žena, zašeptal jim Mark povzbudivě do ucha. Nikdy nezapomenu na to, co se mi tu noc stalo. Před manželem a všemi ostatními. Přesto budete muset zapomenout. Uvidíte, že se vám to podaří, bude to jen jako zlý sen, který se ráno rozplyne. Mladá žena kývla bradou směrem k manželovi. A co on, bude toho schopen? Pevně tomu věřím. Zina mi prozradila, že jste mu řekl totéž, co předtím o Vasovi. Moc vám za to děkuji. Jídlo se protáhlo, jako by se stolovníci vůbec nemohli nasytit. Hospodský, který se nejprve obával o život a majetek, se teď začal znepokojovat. Kdo zaplatí účet? Konečně hrabě odstrčil pečlivě ohryzané kosti z kuřete a bodře prohlásil. A teď co nejrychleji zpět na mé panství. Myslíte, že dostaneme nějaké koně? Vím o lepším řešení. Jask se překvapeně zadíval na pozemšťana. Váš hrad je v troskách a vaše vesnice jsou zničeny. Proč se neprohlásíte za krále tady? Nosfér byl proklínaný. Obyvatelé misky vás přivítají s radostí, jestliže jim slíbíte svobodu. A stejně tak všichni vesničané, když je osvobodíte od posledních stoupenců bývalého monarchy. Ale hrabě namítl se svraštělým obočím. A co ostatní vazalové, jak to přijmou? Než k nim ta zpráva pronikne, budete už mít situaci pevně v rukou. A je málo pravděpodobné, že by pak vyhledávali spory. Co byste mi tedy radil? Vraťte se do hradu a oblečte si pořádné šaty, protože vypadáte, s prominutím, jako bandita a ne jako vladař. Pak vás odvedeme na náměstí a tam vás prohlásíme za krále. Mark pozdvihl cínový kalich a zvolal. Ať žije král. Na jedení stolovníci postupně opouštěli hospodu a Mark požádal hostinského. Připrav mi na dnes večer ten nejlepší pokoj. Bude jistě pohodlnější než ty na hradě.